wa ma yushabih ak luko nuru wa ma bihi te lepp lo xamantene nek na ci wa nun ci hadith bepp hadith bo xamne nek na ci wa nun ak doyadi akul dana ko wax wa haythu la su fekenteene waxumako nak fa salihun kon xamne hadith ba baxna expression bi mu utiliser moy comme niñ ko waxe won bi mu wax nan katabtu an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam 500,000 hadith 500,000 hadith intakhabtu minha ma dammantuhu hadha alkitab jama'tu fihi 4,000 hadith wa 800 hadith zakatu sahiha wa ma yashbahu wa yuqaribuhu wa yakfi al-insanu li dinihi min dhalika 4 ahadith moy mu dal di tuddu hadith yi nga xamantene mom lañu waxon bim nan dama binde jeere ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam hadith yi mu degge ci serignu mi da ko jël bindu na ci en tout cas 500,000 hadith yo xamne neena segg na ci li nga xamantene mom la lambo ci biir téré bi dajala na ci nak ñent jooni hadith ak djuroom ñett témir manam yoy moy bu répété wul sino après répété na inshallah dina nga wax nombre bi mune suma tuddé mune tuduna ci mune zakartu sahih tuduna ci yu hadith wéri wa ma yashbahu ak yuko nuru wa yuqaribuhu ak yuko jégeñ hadith bo xamantene daf ko yi nga xamantene wër nañ kon ak yuko nuru moy yi nga xamantene dañuy yegg a peu près ci hasan wa ma yuqaribuhu ak yuko jégeñ manam moy manam yusabihu moy yuko jégeñ moy yo xamantene digënté sahih ak hasan la dañuy wax na sahih luñu wala hasan manam dañ ko nuru wa yuqaribuhu ñu jégeñ ko moy yo xamne hasan lañ légui donte ki nga xamantene mom moy al imam as-sakhawi rahimahullahu ta'ala mom li nga xamantene mom la firé sahih bi mom moy manam mom sahih mom neena manam moy sahih amma li nga xamantene mom moy yushabihu mom moy yuko jégeñ neena mom moy yi nga xamantene manam moy yi nga xamantene hasan nañ yi nga xamantene ñom ñoko manam yushabi moy yuko nuru moy hasan yi yi nga xamantene mom moy ma yuqaribuhu mom moy salih moy yo xamantene baxna manam moy dal manam baxna jëfëndiko waye amana li nga xamantene mom moy deug deug moy ne ma yushabi moy yo xamne dafa nuru yu sahih moy yo xamantene dañuy wax le leg ne sahih na le leg ñu ne hasan na manam nga xamantene vraiment digënt sahih ak hasan dañ koy jaawat leel manam ci lañuy wuté wa ma yuqaribu luko jégé nak moy hasan deug deug légui ndax loolu mom ci bopam manam imam abu daawud ci bopam mom moko firéwé nono rahimahullahu rahmatan waasi'a légui mu né wama bihi wahnun lepp lo xamantene daf ci amuk doyadi manam wama bepp hadith bo xamne bi nek na ci hadith bo wahnun akuk doyadi aqul dam koy wax wa haythu la suma ko waxul fa salihun xamane hadith ba baxna lol tamit mom ci bopam moko wax ginnaw bimu waxe wax ji ni mom mo ne won wama kana fi kitabi min hadithin fihi wahnun shadidun faqad bayyantuhu wa fihi ma la yasihu sanaduhu wa ma lam azkur fihi shay'an fa huwa salihun wa ba'dahu asah min ba'd mom nonu la wax manam mune lepp lo xamantene tudunako ci sama téré bi mu nek hadith bo xamantene dafa am doyadi gu tar lol leral nako bu fekenteene amna lu wëru tamit lol tamit leral nako lo xamne cyallalem ci bopam le degeerul ci bopam daf koy leral motax da ngay gis après ginnaw bi tout temps ci hadith souvent day wax qala abu daud abu daud neena rahmatullah alayhi dadi wax sikki gi ci nek mune way bu fekente ne dama ci nopi tuduma ci dara dara dara dara xamal ni hadith bobu baxna manam moy kon au moins hasanna a peu près yenn yi nak gëna deugër yenen yi nga xamantene ñom ño ci dess legui li nga xamantene mom la cheikh ahmed shakir rahimahullah ta'ala mom fi ni def ni اختلط الحافظ عبد العظيم المنذري سنن ابي داود وتكلم على احاديثها وابان عن ضعف الضعيف منها مما لم يبين ابو داود من الحافظ عبد العظيم المنذري رحمه الله دفا تنك سنن امام ابو داود موي كوم نيمو تنك سنن امام مسلم رحمه الله عليه من mu dadi wax ci hadith yi nga xamanteni manam ñom mu wax ci hadith yi manam mu def ay note ci hadith yi mu leral li nga xamanteni mom moy li nga xamne mom moy lu da'if manam neew doole manam ak da'f gi nga xamanteni mo nek ci li nga xamanteni mom mo nek ci yenn hadith yi te imam abu daud rahimahullah leralul manam ne dafa da'if mun walidhalika qala kathirun min al-ulama bil hadith انما سكت عنه ابو داوود والمنذري فهو صالح للاحتجاج من لول موم موتاخ ني بارتي بوروم خام خام رحمه الله عليهم دي واخني ليپ لو خامتاني امام ابو داوود اك الحافظ المنذري رحمه الله عليهما لير مام دنجي نوبي لول دا فكني لول باخنا جيفنديكو من هذا لا باس به الشيخ احمد شاكر رحمه الله داني لول لول موم غراوت لول تبارك الله دالني كوتي manam moy kon lolu mom ci bopam dafa and ci joju wax nga xamne borox xam ñu bari dañ koy wax moy lepp lo xamantene imam abu daud rahimahullah ak al hafiz al munziri rahimahullah dañ ci nopi moy hadith bobu kon baxna mun wa ma zalika faqad fatahuma ba'd al ahadith lam yadhkura anha da'fa mun andak ne amna yenn ci hadith yo xamantene recc na len ñom ñaar nga xamne tudduñu ci ak doyedi mun fa'ala al munsif أن يدقق النظر ويحتاط في تصحيح الأحاديث والتوفيق من الله سبحانه من كون تي كاو لولو دا فاي وارال تي كيب كو خامتاني داغا بوج خام دغ مانام كي خامني توپ دغ كو ييتيل موي مو باب مانام با فاري خامينا مانام موم موي مو خوتل اك ستانتالام تي بير حديث يوي كي خامني نيوم ñaar دانتي نوبي té mu samonté manam mu samonté wot manam wo manam sam ci wërël hadith yoyu nonu manam mu baña taxaw rek né hadith yi wër nañ obligatoirement mëna wa tawfiq minallah subhanahu mëna ak deppal nak ci bur yalla subhanahu wa ta'ala nek yalla nañ ko yalla defal ci baraka rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sunan imam abu daud rahimahullahu ta'ala imam abu daud rahimahullah daf ci samonté ak sew gumat seuk ci ni nga xamantene manam mom la chartalé ñi nga xamné ñom la ci solo wé manam goor ñi nga xamné ñom manam nit ñi nga xamné ño nek ci isnad yi lool mom motax mu nek ci téré bok ci téré yi nga xamantene ñom ño gëna woor ño gëna dëgër leg sax ya haditham yi leg dañuy bari na ci yo xamantene yegg nañ ci degré ci charte yu sahih imam bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima amna kon ay hadith yo xamantene tamit yenn yo xamantene yu bari sax ño xamantene bo deme ci ñaar sahih yi dang fay fek même hadith yi am ay hadith yo xamantene dañu yor charte sahih al bukhari ak sahih muslim rahmatullah alayhima donte ñom ñaar manam imam bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhima solo wuñ len motax bok na ci téré yi upp jariñ ci téré yi comme ni nga xamne non lañ ko waxawon ci jotay bi wessu ba nga xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhi ku mel ibn al arabi ku mel al imam al ghazali rahmatullah alayhi dañuy wax ne kopp ko xamantene da nga soxlo di jang manam yen ñoo dagan yen ñoo ki moy fiqh rek yu haram et cetera manam lepp lu aaju ci fiqh manam nit ki su fekente ne amna al qur'an ak sahih ak sunan imam abu daud rahmatullah manam bu fekkante ne maîtriser na usul maîtriser qawaid yi maîtriser et cetera manam lool rek dakoy dadi doy pour mu dadi meuna bind téré bo xamantene manam téré bu koy jariñ la manam no day tax manam mu dadi meuna comme niñ ci wax manam da ci dadi meuna genn comme niñ ko gaay di waxe da ci genn voilà bon lool moy mujtahid bi mais nak amma ko dul mujtahid duko man té manam téré la bo xamné dal dina dimbali ki nga xamantene bëgg na xam fan la borom xam di tek seen atta rahmatullah alayhim lool dal moy li nga xamantene lool lañ mëna wax suñu jamono yi nga xamantene mom lañu nek mu né nak manam bo xolé téré bi sunan imam abu dawud tam rahimahullah da ngay gis né daf ko def ci 53 kutub manam ay kitab tahara kitab salat et cetera 53 def ay buntu mu nek manam ci bir kutub yi yep daf ko xajale ay buntu mu yegg limu buntu bi mu wara tolok 1871 tire bi nak lambona ak 5274 en tout cas nous sera bien york malam édition bien york tabac bien lolo mon moi il y a quand même moi je n'ai que 5274 tu as hadith mon monnaie tu sonnes imam abu daoud rahimahullah imam al-hafiz ibn salah muné famna arsuyut imam suyuti rahmalahu muné kon famna salah ibn salah nak mom lepp li nga xamné hadith la bo xamné imam abu dawud rahmalahu dako solo té mu nopi ci jaala dako def ma lepp lo xamné lam yudaifu dodeluko waxul na dafa tay wala sahate waxul ni hadith bi dafa wër mom dako jappé comme hadith bo xamné hasan la la day fi fa mom ma jawaz andak daganuk annahu ne hadith bobu waxan do amna doye dafa doye de comme ni nga xamantene non lako cheikh ahmed shakir rahimahullah waxe ne al hasis al munziri rahimahullah topat nako manam tinkat nako kholat manam topat hadisi et cetera def ci ay note manam am yumu yo xamantene imam pourtant imam abu daud rahimahullah daf ci nopi mais pourtant dafa amone ak daf mais souvent lolu mais dal li ci epp non lañ mel moy ne wër nañ benen bir tam matna baye xel ci bir lolou non moy imam abu daud rahimahullah lele day nopi ci ben hadith parce que tialale bu mel non rombon nako parce que tialale bu mel non rombon nako ba pare ba leralon ndax hadith bi werna wala werut lolou souvent dana tax tamit mu nopi ci lolou bo topé sunan imam abu daud rahimahullah da ngay gis mbir mom non legui mu dal di dess manam mu ne legui nak am ay borom xam xam comme al hafiz abou bakr ibn rashid rahimahullah dal di wax ne waw dal di am lum wax mom la imam as-suyuti rahimahullah di wax dal na fa in yuqal bu fekente dagn qad yablughu leg leg mu yegg ci as-sihhata ci wir la ñeel ko manam imam abu daud rahmalahu mën na nopi ci hadith fek hadith bi sahih na nekul ne hasan rek qulna dañ nan ihtiyatan ci sam hasanan manam qad deug deug jahala da ko def hasanan ne hadith bi hasan na kon imam al imam ibn salah rahmalahu dafa japp ne kon hadith bobu hasan na ndax lan ndax sam parce que sahha ak wir dafa gëna kawé légi lolou comme liñ la wax sank manam imam abu daud rahimahullah légui boba nit ñi def moy dañuy sét ndax hadith bobu imam abu daud tuddon na même isnad bi waaw wala dit avant su fekete ne même tuddon na isnad bi mu indé cialale gi mu indé hadith bi bu fekete ne jotone lako tuddu ci lu jitu bu boba dañ nan ah wa d'accord légui nañ xol ban atté la joxone fofu su fekete ne sahih la ñu japp ne sahih la su fekete ne isnad bobu daf jappone dafa waxone dafa day xamne dafa day su fekkante ne isnad bobu musu ci tuddu dara nopi ci bu boba dañuy xol lan la al hafiz al munziri wax rahimahullah ñu al hafiz al munziri bu ca nopi nak bu boba ci kaw lolu ci lañuy doga jappé au moins ni hasan na lolu mom moy li nga xamantene mom moy doxalen bi gëna jaadu inshallah sunan imam abu daud rahimahullah yi nga xamantene moy yu bes yi dañ koy faral di moolé ak annotation yoy nga xamne mom la ci Allah hasan al-mubir rahmalahu ta'ala def kon lol day dal di gëna yombal mbir mi walillahi alhamdu wal minna kon Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di wax batay manam lo xamantene mom la al imam al imam ibn sayyidun nas te mom moy al imam muhammad ibn muhammad ibn muhammad ibn ahmad abul fath al ya'mari al andalusi al shafi'i al qahiri rahimahullah mi gen adna ane 734 te bi mi gen adna 63 ans la mon rahimahullah ibn sayyidun nas mom tamit dafa gis waxu imam ibn salah bobu al imam ibn salah abu amr ibn salah rahimahullah muné mom wax ji amna lu ko ci jaxal kon bu boba problème bi dañuy delu wat ci sahihu imam muslim rahimahullah pour régler problème bobu ñu ne ko ana lan moy problème bi nga wax muné fa in yaqul su waxe fa muslimun imam muslimum yaqulu dafne la yajma'u jumlata sahih an-nubala mom lool la wax lool hadith wax la jox imam muslim rahimahullah ci bopam moko wax manam la yajma'u du dajale jumlata sahih mbolam hadith yori an-nubala ponkal yu magi manam ñi nga xamantene borom xel yu sew yi lañ ak borom ragne ko yi ci xam xam ak ci selate ñom ñoñu te moy ku demé ni ko ñom imam malik ha ku demé nek ñom hamad ibn zayd ku demé nek ñom imam al awza'i ku demé nek ñom lays ibn sa'd ku melne ñom sufyan ibn sa'd ath-thawri ak sufyan ibn uyayna ku melne wa shu'bah ibn al-hajjaj ku melne waqi' ibn al-jarrah ku melne imam ahmad ibn hanbal ku melne imam ash-shafi'i radiyallahu anhu al-jami' ñom liñuy mag mbolem xam xam wala mbolem hadith wir yep dajale wuñ len manam ba pare tamit mokul manam fokk mu am luñ ci recc manam fokk mu am lu len ci recc hatta ci niñ koy jappé muné kon nak fahtaja day daal aajo an yanzila ci ñu wacce lil musaddaq ñi ko xamantene dañ ko deggal manam ko xamne saduq la ñi nga xamne imam muslim rahimahullah daf len di solo seen hadith te manam yegguñu ci degré ñu kawé ñe kawé ci nit ñi nekk ci di solo hadith mais ci deuxième niveau parce que dafa am premier niveau moy imam yu mag yi ñu kawé ñi niveau deuxième niveau bi moy ñi nga xamantene ñoy saduq yi nga xamantene voilà deggunu ki mais dañuy faral mën nañu faté touti mën nañuy et cetera moy ku melne Lays ibn Abi Muslim ku melne Ata ibn Sa'ib ku melne Yazid ibn Abi Ziyad ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah alayhim bu boba koku ñu ne lan lañuy wax lan lañuy tontu kontu manam est ce que duñ def musaddaq kon bu fekkante ni imam muslim rahmalahu dafa solo hadith ñu mel non est ce que duñ wax ne wa in yakun muné wa in yakun te fekk nekut manam koku ñu deggal fi hafzihi manam ci takam ci mokalam ak teyem la yartaqi yegiwul ba ci daraje nubala yem waxon manam ñu ponkal ñi nga xamne mom lañ tudon sank ñu melni ñom imam malik ñu melni ñom imam al awza'i ñom lays ibn sa'd ñom shu'bah ibn al hajjaj ñom waqi' ibn al jarrah rahmatullah al jami' ak ñu ñeneen waaw comme que yeguñu degré bobu ñu solo ci ñom hadith imam muslim rahmalahu solo ci ñom hadith wacce ko ba pare mu nek deuxième hein bu boba hal la qada kon lu tere mu atté mom al imam ibn salah rahimahullah fi tabaqat as-samiyah ci ñaarelu tabaqa bi manam ñaarelu niveau bi yi nga xamantene ñom yeguñu ci daraje borom xam xam yu mag yoyu nga xamne borom mokal yu reuy yoyu nga xamne ñom ñu tak ñu mag ñono radiyallahu anhum lutax lu tere mu atté bil husni ci ne kon hadith yi ñu solo ci ñom dañoo hasan mislama kem li nga xamne qada nonu lako solo fil madiya ci li wessu day am point d'interrogation fi da fay am point d'interrogation lu téré lolou hal la qada fi at-tabaqat as-samiyah bil husni mithla ma qada fi al-madiya lu téré lolou manam lu téré mu atté exactement ni hadith bi dafa hasan manam comme ni muko atté won ci sunan imam abu dawud bu ci imam abu dawud rahimahullah noppé imam as-suyuti rahimahullah di tontu mune ajib tontu bi anna musliman bi anna ci nekat musliman imam muslim rahimahullah fihi sharat mom dafa chartal ci sahiham bi ma sahal lu wer lepp lu muy indi dafa japp dafa chartal ci mu nek hadith bu wër même bu fekente ne kiko solo saduq la mais mom gëstu nako ba gis ne hadith bi sahih na motax muy indi hadith bo xamne sahihun li ghayrihi lay don kon nak famna la ngay téré an yu hat ci muy ñukoy wacce mom hadith bobu lidil husni ba diko yobu muy tolok dara lidi muy tolok dara hadith bo xamantene dafa amé al husni ak rafet manam muy tolok hadith bo xamné hasan na deng ajib bi anna musliman fihi sharat ma sahha famna an lidil husni yuhat kon lolu masala la bo xamantene yep ay masala la yu garal yo xamantene yep da fay tourner autour de li nga xamne mom la al imam ibn salah rahimahullah wax ci ci kan ci sunan imam abu dawud bi rahimahullah legi mu jall ci benen masala bo xamantene batay masala question annexe la nga xamne day romb rek day jaral day comme que wax nañ wax ju djégé légui muy wax lo xamantene ci même lancé bi mu indi benen masala bo xamantene xeyna mok bi tolowuñ nurowuñ mais amna luñu joté moy batay day wax ci affaireu hasan ak yoyu muna fa in yuqal légui su fekente nak daño wax né di garal ci li nga xamantene mom la imam al-baghawi rahimahullah ta'ala do def manam fi sunani ci sunani manam sunan imam abu daud at-tirmidhi an-nasa'i ak ibn majah rahmatullah alayhi moy as-sunan al-arba'a pourtant sunan yoyu as-sihah amna ay hadith yo xamantene yu werr lañ as-sihah amna ay hadith yo xamantene yu werr lañ ma andak amna hadith yo xamne da'ifha dañu manam ma andak da'ifha ay hadith yo xamantene dañu da'if manam haagi ci hadith lay delu amna kon ay hadith yo xamne dañu da'if wal baghawi te imam al baghawi te moy al hafiz muhsin al faqih al mujtahid abu muhammad al husayn ibn mas'ud ibn muhammad al farra mom moy imam al baghawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a wa imam al baghawi mi ngi genn aduna ci wer wi ñu nek moy weru kore yor shawal fukki fan ak jurom manam ane 514 516 plutôt année 516 ñu ko askana la ñu ko al ndax bagh le dekk bagh nak bu ab dekk la bo xamantene fa la ci khurasan la nek digënte maru ak harat imam al baghawi rahmalahu bok ci imam yu magi rahmalahu rahmatan wasi' bind na tafsir borom xam xam tafsir la borom xam xam usul la borom xam xam hadith la mom moy ki nga xamantene mom comme ni nga xamne non la al imam ibn salah a cheikh ahmed shakir dal di waxene manam dina wax ci terem bi mune garal giñ koy garal kon boone imam al baghawi rahimahullah qad jamaa dafa dajale masabihan muy masabih sunnah terem bobu terem bu am solo la waye daf ci am istilah khas bihi manam istilah bo xamanteni khasun bihi dafa mom moko mom dafa particulier ci mom istilah bobu moy lan moy syntaxe jargon technique moy lan moy da fay wax sayu day wax ne de nga wajaala dafa def al hisana hadith hasani ma fi sunan ma lepp bepp hadith bo xamne fi sunan mi ngi ci sunan yi rek mom da nan hadith bi hasan la wa hadith bu fekkentene dafa nek sahih da nan sahih hadith sahih la lu djublu wu ci ne hadith bi werr mais mi ngi ci sahih la bëgg wax bu ne hasan la moy même mën na sahih wala mu da'if wa da nan hasan la bu fekkentene ci sunan yi la ne lol istilah bopam la motax imam as-suyuti rahimahullah diko tontul dan ni qulna dajnan istilahun istilah la bo xamantene manam aw doxalin la aw wax ak jargon la ni muy jëfëndiko ci ay wax la yun tama bo xamne dañ ko koy askanale mom deng mais do fekk ne li ni imam an-nawawi ak imam ibn salah ak imam an-nawawi rahmatullah alayhima ñom dañ ko don garal imam al-bahawi di wax lool alors que comme li imam at-tabrizi wax rahmatullah imam at-tajuddin at-tabrizi rahmatullah daf ni li dal xam nga lan la istilah rek la comme li imam as-suyuti rahmatullah motax lool mom motax mu wax li nga xamantene mom la wax mune xam ngeen lan la li dal du istilah la dal nit nak dans la mashahata fil istilah manam la mashahata fil istilah lool qaida la moy nit ñi duñuy xëccio ci istilah man li lay tuddé nangam bo xëssé ba xamni lool la ci djublu rek yow baxna li bon kay moy waxuma la lima djublu ci sama wax ci mais sama wax ci yépp xam nga lima ci djublu néna li la kon kay bu jarul nga may hein ngay wérante ak man nga may garal ci mbir mom wa deng su fekkentene dama nan sama matériel bi de nangam sama matériel bi nangam fekk sama matériel bi ab auto la ci djublu mais bul ma indul problème hmm wala bul ma indul ben problème quoi deng Cheikh Ahmed Shakir rahmoullah daf ni alaf al baghawi kitab masabih as sunnah wa ja'ala kullu babin minhu qismayn as sihah wal hisan wa arada bis sihah ma fi sahihain aw ahaduhuma wabil hisani ma fi ahadith sunan al arba'a mun imam al baghawi rahmalahu dafa talif masabih as sunnah buntu bu nek nak sa yu ñewé ci ben buntu en fait day def danan daf koy xat ñaari xat mu part bu ñëk mu tuddu ko as sahih ñaaral part mu ne al hisan manam hadith sahih ak hadith benen part moy hadith hasani legi hadith sahih lim ci djublu moy nek ci ñaar ben ci ñaar sahih hadith hasani lim ci djublu moy hadith nek ci ñaar ci sunan yi ñent sunan yi moy sunan imam abu dawud tirmidhi nasa'i ak ibn majah rahmatullah alayhim mun wa qad taradu alayhi fi sani'ih hadha li'annahu istilah la yu'raf 'inda ahli al-hadith fa inna fi as-sunan as-sahih wal-hasan wad-da'if mun garal nagn ko nak ci lolu manam imam an-nawawi ak al-imam ibn salah rahmatullah alayhuma ñom dañ ko don garal ci lolu waye mune ci istilah bobu non ndax mu ndax façon doxalin bobu façon waxin bobu koku xamuñu ko won ci borom xam xam hadith yi ndax nonu mu doxale motax ni kokoy garal ndax ci sunan yi moy ñent sunan yi amna hadith sahih amna yu hasan amna yu da'if munaw ajaba anhu al mu'allif huna bi anna hadha al istilah khasun lah muné borom téré borom talif bi moy imam as-suyuti rahimahullah fi ming koy tontul neena ndax da fekk ne istilah la bo xamantene mom moko jago muné walakin da'afal jawab walakin da'aful jawab zahir li anna hadha al istilah yuhimu an nadhir fi kitabihi bi anna ma samahu min al hasan yantabiqu alayhi ta'rif al hasan 'inda al muhaddithin muné waye nak tontu bi dal aku new dolem dal feñna ndax istilah bi dal façon waxin wi dal day tax ba ki nga xamantene moy xol ci téré moy gis téré bi di ci diko lire mën nay fokk ne di def lené di imaginer ne limu tuddé hasan manam al hisan parti bobu da fay deppo comme ni nga xamantene mom la borox xam yi xamé hadith bu hasan waye lolu tamit xam ngeen ni cheikh ahmed shakir rahimahullah li nga xamné mom la tontu suyuti xam ngeen ni ha tamit manam tontu bi taxuko nekup tontu parce que tout simplement haqiqatan bu fekente ni xiss nañ ba xamni ni lay doxale mais tontu bi leer na istilah la lolou ouy le problème manam lan motax cheikh ahmed shakir rahimahullah di waxna imam suyuti lim wax du ni au moment ou li nga xamantene waxnako wax deug yalla leer na ba pare vraiment xam nañ ko kay xam nañ ni ki bo xé ni li la ci djublu kan moy xam lolou ba pare di am ay def le mbir mi leer na dès le début ñu xamne bu ne sahha mom moy yi nek ñaar sahha bu ne khisami moy yi nek ci sunani mais lolu kay mom lolu la ci djublu daf lay classifier rek fan la tiri fan la hadisi fan nga ko meuna fek ci tiri mu jeex lolu istilaham la ayo legi djuge na fofu muy continuer ci li nga xamantene mom moy doxalenu imam abu dawuda rahimahullah ta'ala mune yarwi day solo abu dawuda imam abu dawuda rahimahullah da fay solo ci sunanam bi aqwa ma li geuna deuguer ci li nga xamne ci ay hadith yi nga xamne wajat daj nako summa top bu gisul hadith bu wer ad-da'if bu hadith bu da'if haythu sa yo xamantene ghayruhu lenen ludul da'if faqat daf ko ñak daf ko ñak manam imam imam abu daud rahimahullah limi def moy buntam moy hadith yi manam buntu bu nek day indi hadith bi gëna wër lolo tax mu bari ay hadith yo xamne ñi ngi sax ci ñaar sahihi niki nonu ak tamit ay hadith yo xamne dañoo am chartu ñaari sahihi gisoon nañ nak charte yi moy lan moy wa charte zayni kaunu dal isnadi wa charte zayni kaunu dal isnadi subhan rabbi allah wa charte zayni kaunu dal isnadi ladayhima bil jam'i wal ifradi wa kon charte sah imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi moy lolu gisone nagn ko moy isnad bi la day hima dafa nek ci ñoo ñaa bul jame wal ifradi legi imam al abu daud rahimahullah kon barina ay hadith yo xamne dañu am ñaar charte yoy nga xamne charte ñaari manam ñaari sahihi legi sa yo xamantene nak amna tamit hadith bo xamantene hasan na mom mo geuna wer ci buntu bi hadith bobu lay indi hadith bo xamantene bu amul hadith bu sahih amul hadith bu hasan ci lay dogu indi hadith bu daif waye nak imam abu daud rahimahullah indi wul ben hadith bo xamantene hadith bu daif la nga xamne lepp manam dafa daif complètement waye su fekkentene gisul hadith bo xamantene hadith bu sahih la ak manam ak hadith bu hasan la ci bobu buntu day indi hadith bo xamantene yi gëna deugër ci hadith yu daif lay indi hadith bu gëna deugër ci hadith bu daif lay indi lool mom motax dafa top fofu doxalinu kan imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ndax imam ahmad ibn hanbal même bu amé ay hadith yu daif ci musnad bi mais da fay indi yu gëna manam yu deugër kicc yu deugër deugër ci hadith yu daif lay indi ci nga xamantene yiko buñ ko bu ko amé lenen lu ko top rek da hadith ba da di tambalé wër parce que lan motax mune parce que mom daf dan wax nan parce que imam ahmad rahimahullah mom hadith bu daif mo upp doole fi mom gis gisu nit manam mom lolou la dan wax da nan al hadithu da'ifu 'indi aqwa wa ahabbu min ara'ir rijal lolou la imam ahmad rahimahullah dan wax hadith bu daif de fi man mom la mom mo gëna deugër fi man ba pare mo gëna sopu ke gisu nit ñi ko gisu gaay donc lolou mom moko yobbu won mom imam abu daud rahimahullah muy indi hadith yi nga xamantene ñom ñoy hadith yu daif yi ndax ci buntu yi lolou nak lu am solo la parce que hadith en fait bu daif e inshallah dinañ ko gis ci bir daif amna nu muy deme manam comme niñ ko gisse sax ci hasanun li ghayrihi bi ne hadith bu daif leg leg mu yek ba nek hasanun li ghayrihi kon indi gi mu koy indi ci buntu bi gis ne mas'ala bi de hadith bi mo ci gëna wër and ak ne dafa daif lolou lu am solo la motax amna ci borom xoxo rahmatullah alayhi dama jappatul kan la mune imam abu daud rahimahullah bu mako gisone dana ko fon ci je ñu ne ko lutax mune parce que dama nan ana lan motax rek nga indi hadith yu daif ci sa tire bi manam ngir geureum ko ci lolou contane ci lolou motax wa pour rek manam ndax ba pare aussi le fait que hadith bu daif mo lay won buntu bi hadith bu werr amu ci buntu bi hadith bu werr amu ci hadith bu hasan tamit lan amu ci kon lolu mom moy kon li aju ci imam abu dawood rahmahullah taala li nga xamne mo aju ci sunanam bi legi ñu wara ñew ci sunanu imam an-nasa'i rahimahullah simam sunan imam an-nasa'i dañ koy xamé ci al-mujtaba lol mom moy turbam leg la tamit ñukoy wax al-mujtana dengue dañ koy wax al mujtana mom nak ni mu ci imone wan-nasa'i mono wan-nasa'i ndax dañ wax an-nasa'i di wax an-nasa'i wala dengo an-nas imam an-nasa'i nak rahimahullah mom sunanam manam bala ñu ñew ci sunan imam an-nasa'i rahimahullah day ñew ci sharh yi nga xamantene ñom ñoo am ci sunan imam abu dawood rahimahullah sharh bi nga xamne mo ci gëna siiw te mo ci gëna yag tamit moy bo al imam al khattabi rahimahullah bokul nak ak ki nga xamantene mom mo bind yalla abu sunan bu ci sharh sahih al bukhari rahimahullah bokut ak koku abu sulaiman la al khattabi ki moy hamd ibn muhammad ibn ibrahim al khattabi rahimahullah mom mo ngeena adna 380 ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wasallam bokul batay ak benen al khattabi num tudati ko xamantene bo khattab en fait khattab muhammad nakaltu mahmud khattab as-subki rahimahullah mom mo bind al-manhal al-azb al-mawrud sharh sunan abi daud mom danaka jamono ji wessu lo dundu mom mi ngeen adna 1352 ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wasallam niki nono amna benen imam manu ibnu qayyim al-jawziyya binduna tere mom 751 la genn arna ginnaw ga dayantibi sallallahu alayhi wasallam mu bindu tahzibus sunan mom imam muhammad ibn abakar ad-dimashqi mom mi ngi gëna siwe ci ibnu qayyim al-jawziyya rahmahullah niki nonu imam sirajuddin moy as-siraj umar ibn raslan ibn nasir al-bulqini rahmahullah ta'ala mom binduna sharh sunan abu daud rahmahullah niki nonu imam as-suyuti mi nga xamne mom lañu jang terim bi rahmahullah binduna sharh sunan imam abu daud rahmahullah mom ñu ko tuddé mirqat as-su'ud ila sunan abu daud wa mom imam jalaluddin as-suyuti rahmahullah niki nonu ci siècle bi ñu genn tamit amna sunan bo xamanteni ki sharh bo xamanteni mom bok na ci gëna ciw moy awnul ma'bud sharh sunan abu daud bu abu tayyib muhammad shamsul haqq al azim abadi manam mom hind la dekon al hindi mi ngi genn adna 1329 gina gadda yanti bi sallallahu alayhi wasallam niki nonu as-saharan furi batay mom rahmahullah muy al-sheikh khalil ibn ahmad as-saharan furi rahmahullah ñu genn adna 1346 ginnaw gadda yantabi sallallahu alayhi wasallam mom tam binduna sunan manam sharh sunan abu daud mu tuddé ko bazlul majhud fi hal abi daud kon yoy ñoy yi nga xamantene ñom ñoy yi gëna siiw amma imam an-nasa'i rahmahullah abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i rahimahullah ta'ala mom terim bi daf ko def ci yoon wo xamantene yoon wu yomb la yoon wo xamantene tamit yoon wu sew la toftale ko ci buntu fiqhi toftale ko ci buntu fiqhi ba pare def outul ko sa su nek manam da ngay gis day wax buy wax ci ben ambir daf fay indi hadith bi nga xamantene mom moy tamit hadith yi gëna deugar lay indi mu dajale tamit hadith yépp ci benn place manam ngant rek moko yobbu ci leg leg mu répété wat benen hadith fenen mais sino day jël hadith yi gëna wër ci benn buntu mu dajale ko ci benn place dafa duro nak ci ay chartam legi mom dafa dajale ñaari doxalin yu imam bukhari ak imam muslim rahimahullah mom buy tambalé day tambalé da nan كتاب طهارة دار وقوله تعالى دار يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بآية بجيخ مانام موم نون لاي دوخالي جولي مو نييو واخ آية جولي ايت سيترا مانام كوم ني امام البخاري دوخالي buntu bu nek nak bu indi hadith daf koy def comme ni imam muslim di def manam moy buntu bu nek daf ci indi hadith yi nga xamantene manam day indi hadith yep tof la ko ci ben buntu motax façon bi gëna bax motax comme ñum imam as-sakhawi rahmalahu def na sahih sunan imam an-nasa'i mom moy bi gëna bax ci yenen manam mom moy bi gëna bax ci téré yi nga xamantene ñom ñoy téré sunan yi ci moy téré kutubu sita yep parce que nimu doxale mo geuna dafa gis nga manam nimu sewé nimu rafété dafa doxale doxale nu imam al bukhari rahimahullah ci nimi façon bi mi doxale bi mu nosé téréw wayé façon bi nga xamanténé non lay indi hadith yi daf ko def comme ni imam muslim rahimahullah def wa motax kon motax imam an-nasa'i rahimahullah téré bi téré bu mag la defar amna nak hadith yo xamantene yu sahih la ñoom ñoo ci upp fouf amna quelques yu daif wa mais yi hadith yi nga xamantene ñoom ñoy yi wëri dañu upp fouf yi nga xamantene ñoom ñoy yu daif yi sunan imam an-nasa'i nak amna 51 buntu kitab at-tahara la tambale jeexi kitab al-ashriba manam 51 buntu la am buntu yoy nak manam 5757 hadith mo ci nek 5757 hadith ñom ñoo nek ci sunan bi manam kon ñom ñep bo leen setlo ñom ñep dañuy jégué wanto ci ay ci nombre de hadith yi nga xamantene ñom ñoo ci nek légui par contre condition am lan la mom lay wax fini muna wan nasa'i imam an-nasa'i rahimahullah mom lan la def muné man mom day génné hadithuk man ko xamné lam yakunu nekkunu ñom manam moy imam ñi nga xamné ñom ñoy imam jarh wa ta'dil di xol ba xam ki wërna wala wërul ñi nga xamanteni ñom ñoo spécialisé wu ci lool imam yu mag yoy ko mom ci la bok imam an-nasa'i ci la bok yahya ibn ma'in imam ahmad ibn hanbal imam shu'bah ibn al-hajjaj ak ñene rahmatullah alayhim manam imam ibn hibban et cetera manam ñu bari lañ surtout jamono ju ñëk ci imam al-bukhari rahmatullah alayhim imam muslim et cetera ñom buñu deppoul ittafaqo manam man kon ñom de mom day solo hadithu man kep ko xamne lam yakunu nekkunu ñom imam yoy imam hadithi ittafaqo di aji deppo manam tarkan ci bayyi leho ñel ko kep ko xamantene ñom ñep deppo wuñ ci manam ci niveau bu nekk nak ci cyallale gi il faut que hadith bi ñep baña bok ci ñi nga xamantene ñom ñoy deppo ki bayyi ko parce que da ngay xamne imam yi nga xamantene dañuy imam hadith yi nga xamne dañuy set ñan ñoo wërul ñom dafa am ay niveau tamit ci ni nga xamantene non lañu dëgë dafa am ñu dur ci ni nga xamne non lañuy séggé am ñoo xamantene dañoo digg doomu am ñoo xamne dañuy wala ñoo gëna woyofal tuuti bokk na ci ñi digg doomu nak ku melne shoba mo shoba ibn al-hajjaj ak sufyan ath-thawri mais shoba mo geuna deuguer touti mo geuna dur ki nga xamantene mom moy sufyan ath-thawri rahmalahu am ño xamantene comme yu melni yahya ibn sa'id al-qattan ak abdurrahman ibn mahdi par exemple ñom sen degré fi nga xam parce que en fait ay niveau lañ dafa am niveau génération ñom shoba ñom sufyan ñom par exemple ñom dañu digg doom won ñom ño geunona digg doom ñom ci ñi digg doom lañ bokkon donté shoba mo gënon tar mo gënon dur rahmatullah alayhima benen génération bi so xolé yahya ibn sa'id al-qattan ak abdurrahman ibn mahdi ñom par exemple ci ñi digg doom ñi lañ bokkon mais yahya ibn sa'id al-qattan batay rahmatullah mo gënon dur mo gënon benen niveau bi moy niveau ñom imam ahmad mom ñom imam ahmad yahya ibn ma'in rahmatullah alayhim ñom tamit ci ñu gënonu dur lañ bokkon ci ñu bop mais ci ñu digg doomu ñu batay malgré tout lañ bokkon mais yahya ibn ma'in rahmalahu mo gënono dur benen niveau bi nga xamantene mom moy benen tabaqat bi après manam moy génération bobu moy imam abu hatim ak imam al-bukhari rahmalahu ñom tamit ñu dur lañ won ñu deugër lañ won andak ne batay am nañu ak ben diggu doomu manam négligent wuñ torop mais duruñu torop manam batay dañu diggu doomu mais ci seen bir imam manam da ngay gis ne imam abu hatim mo gënono dur ci mbir mi manam ñom ñoo gënono dur ci manam imam abu hatim rahmalahu mo gënono dur ni mi ségué ndax ki ni mi waxé ni mi jamé nit ñi dal am ni mi jamé nit ñi manam ay critèream pour mu né ki mando mo gënono deugër subhanallah imam al-bukhari rahmalahu néna musuma jëw bama xamé ni jëw haram na mais al-jarh wa ta'dil même bo xolé lol da nan tarakuhu bayi nañ ko wala da'afu ahadithah diw de ah gaay de ñom ñoo daay fa lay haditham mom du jël sax responsabilité wax ne man neena tellement subhanallah ni mu samo ni mu bañé wax ci nit lu ñaaw rahimahullahu rahmatan wasi'a yalla ñu yalla may jikko yi imam an-nasa'i nak rahimahullahu mom daf ni la yutraku ar-rajulu 'indi hatta yajtami'a jami'a ala tarkihi mune nit ñi duñu man du mune mom du bayyi ci manam ci sunan bi du bayyi kenn ludul du ne ki kat duma solo haditham ci sama sunan bi ludul ñom ñepp ñu dajalo ci nak ne ah hadith gu waji kat haditham bi da ngay waru waji mom manam tax ko deugar manam ñepp du po ci mom mu do ko bayyi wa comme imam as-sakhawi rahmalahu par exemple ci fathul mughis mu sharh alfiyatul hadith bu imam al-hafiz al-iraqi rahmalahu mu ne su fekente na par exemple imam abdurrahman ibn mahdi dafa deugural ben way yahya ibn sa'id al-qattan da di ko doyedal da ni dafa da'if ki ne siqala ki ne da'if na bu baba ken du ko bayyi parce que lutax parce que ken du ko bayyi ndax yahya ibn sa'id al-qattan dafa durun yangi deg niki nonu tamit benen niveau bi non lañ mel imam ahmad ibn hanbal ak yahya ibn ma'in dafa dur ci nimi segge imam ahmad ibn hanbal par exemple leg mën na wax ne ki siqa la yahya ibn ma'in ne dede du siqa motax yahya ibn ma'in rahimahullah dafa durun dafa severon ci walgo shouba tamit non la melon rahimahullah shouba tam dafa severon ci ak bo bok compare ak Sufyan as-Sawri rahmalahu mais ñoom ñep batay manam imam an-nasa'i nak rahmalahu mom ci bir ñooñu ñep ci ñi gëna manam ci ñi digg doomu ñi lay nekk mom dafa japp ne dafa wara digg doomu and ak ne buñu xolaate mom mo gëna tar sax ke imam al-bukhari rahmalahu ni mi ségg hadith buñu ko sétlo imam an-nasa'i mo gëna tar imam abu dawud imam al-bukhari rahmalahu ni mi ségg hadith wa parce que d'ailleurs amna ño xamantene sax ñi ngi ci sahih bukhari sahih imam muslim imam abu dawud imam an-nasa'i sax day moytandiko seen hadith voilà legui kon imam an-nasa'i mom de toute façon ci sunanam ni mu doxale moy li moy kep ko xamantene dañu depp ci bayiko mom du indi haditham kep ko xamantene nak amna ñu ne daif na amna ñu ne sahih na lool du téré muy indi haditham deng lool mom moy li nga xamantene mom moy limu indi legi mu dadi kon ñu gis manam an-nasa'i imam an-nasa'i rahimahullah amna ñu sharh hadith manam sunan bi sharh nak mom nak en fait bari wul ñuko sharh lool mom moy li nga xamne moy li yeme andak sunan imam an-nasa'i rahmalahu nimu baxé ak nimu rafété ak nimu ko défére nimu baxé mais danako borom xam rahmatullah alayhi duguñu ci di sharha ko sharha yu bari amana sax kiko ñëk sharha moy imam as-suyuti rahimahullah xolal subhanallah al-imam al-hafiz Jalaluddin Abdurrahman ibn Abubakr As-Suyuti rahimahullah niki nonu amna khashiya bo xamantene mom As-Sindi rahimahullah def nako ci wa mu tudde ko khashiyatu Sindi ala al-Mujtaba bo mom moy Abul Hasan Muhammad Abdul Hadi As-Sindi al-Hindi mom Hind End la de kon mi ngeen adna 1138 ginnaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wasallam moy ñi di sindi ñom ñepp non lañ mel manam ñu bari lañ ñu fami manam ab groupe lañ fami lañ mom ñu ay lañ nak borom yi xam xam yu gand lañ yu ma wa rahmatullah alayhi ay hanafiya lañ mais ñu ay ci fiqh ci hadith ñom ñu ci ay lañ ay Muhammad Abid As-Sindi ci la bokk rahmatullah alayhi ak ñeneen niki nonu ci suñu jamono ji amna ño xamantene bindu nañ ci sunan ci ku melne Cheikh Mohamed Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullah mu mi ngeen anu 1400 de ginnaw gadda yantou sallam moy il y a 31 ans wala environ 1981 le genn aduna bo xolé subhanallah mummi mom mo bindone sharh muwatta bu imam malik bi tamit rahimahullah mom mi ngi tuddé hadith ki bi ce sharham bi al faydu samai ala sunan an nasa'i niki nonu al sheikh muhammad al mukhtar al shinqiti rahimahullah mom nak moy papa yi muhammad al mukhtar al shinqiti bi nek madinatu munawwara ala sakna afdar sallam instant bi ni manam ci ñi gëna man mom rek la xam wahabit bu am xam xam deug ti am teggin man mom la ci xam muhammad ibn muhammad al mukhtar ash-shinqiti danaka wahabit manam wahabit la sax wahabit la mais dañ koy tuumal ne soufi la parce que gis na gaay diko tuumal nan wa mom soufi la ndax gaay dañ ko dafa am ab talib bu ñew ne ko dama bëgg nga jangé ji fele ci end legi bu ma démé ci kan la jangé mu ne ko démal ci soufi ndax ñoo upp xam xam motax gaay diko tuuma lol di wal et cetera mais waju kiimané la mom ku kiimané la ci xam xam muhammad ibn muhammad al mukhtar ash-shinqiti ku kiimané kiimané la waju kiimané la ci xam xam wa ku am teggin la nak ci xam xam vraiment adab bu bari la am mokal comme shanaqi tay rek gis nga ñi leen xiss ñi mauritanien non lañ mel dañoo ay mom xam xam bu bari lañ yor bu bari wa papa nak d'ailleurs papa moko jangal ndaysan mais subhan rabbi wallahi subhanallah hein mais papa am ko ay la won parce que al hafid abdullah ibn mohammed al hafid abdullah ibn mohammed ibn siddiq al ghumari radiyallahu anhu mune man bama demna medina gis ko mais waju ko am xam xam la mune me nak don na ma tan lo ndaysan nan ma xolal ba xam xolal ma sama gis gisu yi ci fiqh manam ay téré yu mbind wala ay gis xolal ma ba xam wir na ni wala bok wala manam mu ko koy mu ne ku bëgg sherif yi la ku len fonku la xawma nak ba xam mom amon na gis wahabi di waye dom ji mom am nako te luñu gën di dem da ngay gis ne daf koy gën di am ala kulli hal niki nonu amna benen wahabit bo xamantene mom éthiopien la mom mi ci bopam éthiopien bi def na mom la len waxon ne bindon na ishafu zawil watar bi sharh an-nazm ad-durar fi ahmi athar mom manam ci alfitu suyuti bi mom sharh nako d'ailleurs neena amna shara bu geuna mak bo xamantene mi ngi koy bind mais parégul moy mohammed ibn ali ibn adam al-isubi al-walawi waju ay la mom tamit sauf ko teggin mom teggin zero dal lol moy point foram ah moy teggin mom borox xaw yi mom nimuy wax ak ñoom mom moy lolu nuko neex lay waxe jeme ci borox xaw yi ko xamantene la mais nak ba par tam dafa may gis ay wahabit mom suma jumul tere mi mugul zakhiratul uqba fi sharh al-mujtaba sunan imam ad-dar 40 tom la ko def sunan an-nasa'i bi da ko sharh 40 tom sharh bi gëna mat amana moy sharh bobu wa sauf que bon da ngay moytandiko nak ci parce que gis yi mi indi parfois ci yenn affaire dafa am indépendance bu mak ci façon ni mi waxe ak borom ni mi dajje buy dajje borom xoxo bi rahmatullah alayhi ah lol dal mom moy problème mais sinon téré yu am solo lay bind sinon vraiment ku té ñi xam xam bu rafet mo nek ci téré bi sauf que lol mom moy problème voilà ba paré tamit bon parfois comme que gis wahhabi di parfois daf koy dugg ak façon ni muy doxale et cetera wa da ngay gis sharh yi muy def ci sunan imam an-nasa'i rahmalahu da ngay gis bokut ak bimu bind amna bu mu wax bo xamantene day da ngay kuy deg muy wax yo xamne vraiment da ngay japp ne manam vraiment après doto amati respect ci borom xamni te lolu baxul مُنَ وَالْآخَرُونَ أَلْحَقُوا بِالْخَمْسَةِ ابْنِ مَاجَةٍ قِيلَ وَمَنْ مَازَ بِهِمْ فَإِنَّ فِيهِمُ وَهَنْ مُنَ وَالْآخَرُونَ مُنَ وَالْآخِرُونَ لَا وَالْآخِرُونَ مَانَمْ نِي مُجُّ نِي دَانِي كَسْرَ خَالِي ni mujju ci muhad ci borom xam xam hadisi gis nga wal akhiruna la al haqu ñom dañoy yobbe bil khamsati ci juromel manam juromi tere dañ al haqu dañoo dabale dañoo yobbu boole ci juromi tere yi nga xamne ñoy tere yu magi moy ñaar sahihi ak sunan imam abu dawud ak at-tirmidhi ak ibn an-nasa'i rahmatullahi alayh ñom dañ ci yobbu lan ibn majah manam al haqu bil khamsati ibn majah manam moy sunanu ibn majah nak comme niñ la ko wax ibn majah ta ken du ko wax ibn majah lañuy wax ndax manam mom ñu ngi tuddu comme ni nga xam tane non lañ ko waxe won al imam abu abdullah muhammad ibn yazid al qazwini mom la xam ibn majah de nga mi ngeen adna 273 am na 275 ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam mom nak ibn comme niñ la ko waxawon al hafiz abul fadl muhammad ibn tahir mom moko jëk yobbu ci mo jëk yobbu sunanam ci bolé ko ci kutubu sita kutub manam bolé ko ci kutubu sita manam juromi plus après ginnaw gi nak mom la al imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al maqdisi rahimahullah ci al kamal fi asma' ar rijal manam al kamal fi ma'rifati asma' ar rijal ci la dogu yobbe sunanam yobbu ko mais sinon avant téré bi nga xamantene mom lañ defon fofu moy sunan mom moy muwatta bu imam malik rahimahullah muwatta bu imam malik li tax nak ñi jël sunan ibn majah yobbu ko ci kutubu sita bayyi sunan bayyi muwatta bu imam malik rahimahullah moy ne dafa fekk ne dafa bari li nga xamantene mom la sun no nek ci sun ibn majah rahmalahu hadith yu bare yo xamantene nekuñu ci juromi manam ci bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i rahmatullahi alayhi alors que bu fekke muwatta la bu imam malik rahmalahu mom mo gëna deugër waye presque ñom ñep dañu solo ay haditham manam presque hadith yi nek ci muwatta yep da nga leen di retrouver wat danaka lepp rax sax kay da nga koy retrouver wat ci sunan yi ci juromi tere yi kon djel sunan ibn majah def ko muy djuroom benel lol moy li nga xamne mom moy li gëna yey sinon amna ño xamantene tam sunan imam ad-darimi rahimahullahu ta'ala mom lañu djelon djital ko manam mom lañu jëkona def tudde ko manam mu nekkon ci kutubu sita mu bokkon ci kutubu manam kutubu sita al imam ibn majah rahimahullahu ta'ala kon terem bi mom lañu jappé ni mom moy ñentelu sunan yi mom mo matal kon al kutubu sita nga xamne ñom ñoy juroom benn ciosan yi nga xamne ñoy yi gëna mag ci téré hadith yi légui mom imam ibn majah rahimahullah sunan manam mom dafa toftale mbir mi ci ay buntu fiqh daf ko toftale ci ay buntu fiqh legi mi ngi tambale téré bi kitabut tahara jéxalé ko kitabuz zuhd moy téré duddu aduna mais 37 téré la kon 37 téré la li nga xamantene mom mo ci nek ci ay buntu yep yep 1500 la environ 1500 nombre de hadith yi nak nga xamantene ñom ño ci ne mom moy 4341 hadith ño ci nek 4341 hadith amna 3002 hadith yo xamantene ci bir hadith yoy yo xamne wa ashab moy ma al kutubul khamsa moy imam abu daud imam al bukhari abu daud tirmidhi nasa'i ibn majah rahmatullahi alayhim ñom solo nañ ko benen parti bi nak moy kon ma xol manam li ci dess dal li ci dess yep ñen ñi wax nañ ne dafa lepp dafa daif ñam ndax boroxom dañ ci wuté ñu amna ñu né lé ci dess lepp dafa daif comme li nga xamné mo al-hafiz al-mizzi wa rahimahullah moy al-hafiz yusuf al-mizzi rahimahullah mu né kullu ma tafarrada bi ibn majah 'an al-khamsat fa huwa daif lepp lo xamné ibn majah rahimahullah daf ko am daf ko wétu wulif ñi nga xamné ñom ñoy juroom ñi manam moy ñaari sahihi ak yeneen ñetti sunan yi mu né hadith bobu daif la wa al-hafiz ibn hajar rahimahullah dafni dedet in ibn majah in farada bi ahadith kathirat wa hiya sahiha fal awla hamlu ad-da'f 'ala ar-rijal okay lu am solo la nak mone ibn majah dafa wetu ci ay hadith yu bare bare yo xamantene pourtant nekkuñu ci sahih mais wernign kon li gëna yey parce que lolo tax ñu mën ko yobbu ci kutubu sita après mone li gëna yey moy ngani ak wër ñak wër gi ci nit ñi la ci manam ci cyallale gi la manam la la ci djublu moy lepp lo xamantene moy li imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala wax ci alfiya bi mom moy bimu nan wal akhiruna moy ko mune ñi ci dess al-haqu yobbu nañ bil khamsati manam jotale nañ fekke nañ bil khamsati ci juromi ibnu majah rahimahullah ibn majah tin manam lolou lor way wi la motax moko mais sino ibn majah lañuy wax deng mune qila wax nañ ne moy contrairement ak li kan wax al hafiz al mizzi rahimahullah li nga xamne mom al hafiz ibn hajar wax rahimahullah moy li moy deug waman kep ko xamne ci nit ñi nek ci cyallale yi maza ragnekuna mom ibn majah bi ragne ko no ci ci ñu indi ko ci sunan ibn majah indi wuñ ko ci ñeneen bi mu wulif ñi ci dess manam wulif yeneen jurum yi fa inna li wer bo wor moy fihi mu nek na ci ñooñu waxan ak doyede ñooñu ñu am ak doyede yaangi deg kon problème bi kon fofu ñooñu la ak doyede nek ci ñom waye doyede nekul ci ñan doyede nekut ci bepp hadith bo xamantene imam ibn majah rahimahullah solo wuko mais doyedi mi ngi ci bepp hadith bo xamantene bepp hadith bo xamantene al imam manam nekul ci hadith waye bepp cyallale bo xamantene bepp nit bo xamantene dafa nek ci cyallale yi sunan yu imam ibn majah rahimahullah ta'ala indi bu boba hadith bobu dafa nek lo xamantene dafa daif parce que nit ki ci nek nekul ci jurom yi manam bokul ci nit ñi nek ci jurom ñi ci dess lolou mom mo daif waye leg leg mom imam ibn majah rahmalahu indi hadith bo xamantene wër nañu mais ñi nekkuñu ci jurom yi yenen teer yi lolou motax ñu tan ko ci bir ci kaw motta ak sunu imam ad-darimi rahmalahu donk lolou inshallah yakarna ni lerrna manam lolou yakarna ni lerrna kon lolou mom mom mota bayi xel kon amna yu bari yo xamne werna legui sharha yi nga xamantene mom lañ def ci sunan imam ibn majah rahimahullahu ta'ala ñom bok na ci yalla al-i'lam bi sunnati alayhi salam en fait sunan ibn majah ñu ko tuddé sunan al-mustafa non la ko tuddé sunan al-mustafa sallallahu alayhi wasallam kon al-i'lam bi sunnati alayhi salam lolu sharhala bu al-imam alauddin mughlata ibn qulayj bind rahimahullah mom mi ngeen adna 762 gina gadda yantib sallallahu alayhi wasallam niki nonu imam as-siraj umar ibn ali moy ibn al-mulaqin rahimahullah umar ibn ali al-misri rahimahullah moy al-hafiz ibn al-mulaqin mi ngeen adna 804 gina gadda yantib sallallahu alayhi wasallam ci serigne al-hafiz ibn hajar la bok rahimahullah mom bindu na ab téré bo xam tane daf ci sharha tamit sunan ibn majah mu tuddé ko mata masu ilayhi al-haja ala sunan ibn majah niki nonu amna benen téré bu tuddu ad-dibaja fi sharh sunan ibn majah bo xam tane al-kamal muhammad ibn musa ad-damiri ash-shafi'i rahimahullah moko bind mom mi ngeen adna 1000 mom mi ngeen adna 808 ginnaw gadda yanti bi sallallahu alayhi wasallam niki non al-busayri bokut ak nak waykat bi bokul ak imam al-busayri ben radiyallahu anhu mais ki mom moy ahmad ibn abubakar ibn ismail al-busayri nga xamne mom tamit ku mag la ci xam xam hadith rahimahullah mi ngeen adna 840 ginnaw gadda yanti bi sallallahu alayhi wasallam mu bindu misbah az-zujaja fi zawaid ibn majah niki non al imam as-suyuti rahimahullah ta'ala al hafiz jalaluddin abd alrahman ibn abubakr as-suyuti rahimahullah binna tere bu tude misbah az-zujaja ala sunan ibn majah rahmatullahi ala al jami' kon insha allah ci jotay bi di ñew dinañu ñew tamit ci manam sunan imam ad-darqutni rahmalahu parce que comme que dañ doon wax ñepp manam wax na ñepp legi summa tas sunan li darqutni legi nak il faut ñu wax tamit sunan darqutni bu ko defé parce que daf na min mazunatul hasan jël nañ charte kenn ku ci nek ak ni ngay doxale ak yoy imam ad-darqutni tam rahmalahu dinañ ko jël bala ñuy jël li nga xamantene moy yena ñaar beet yi teggu ci buntu bi inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin